NPO Radio 1. 12 uur. Goedemiddag. Nederlandse vrouwen doen het al een tijdje heel goed tijdens de Olympische Spelen. Ze doen het zelfs beter dan de mannen. En de kans is groot dat er ook deze Spelen weer meer vrouwenmedailles zullen winnen dan mannen. Ja, hoe komt het dat de Nederlandse vrouwen zo floreren in de topsport? Nou, dat hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst gaan we naar het NOS-journaal, want de Tweede Kamer debatteert op dit moment met premier Schoof over de regeringsverklaring. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Ja, het is de tweede dag van dat debat over de regeringsverklaring. Gisteren mochten Kamerleden vragen stellen. Vandaag is het de beurt aan premier Schoof om antwoord te geven. Contact met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, de vuurdoop voor Schoof. Hoe doet hij het? Ja, zeker. Hij begon met een verklaring waarin hij vertelde dat hij een premier wil zijn met een kabinet die er is voor alle Nederlanders. En dan zegt hij expliciet dat het alle Nederlanders zijn met of zonder hoofddoek. En daarna gaat het debat door waar het gisteren eindigde. Het gaat namelijk over de samenwerking met de PVV en de uitspraken die hun bewindspersonen Faber, Klever en Agema in het verleden hebben gedaan over omvolking en hoofddoeken. Het ging ook over de hoofddoek van GroenLinks PvdA Kamerlid Esma Lala. Maar Jette van D66 wilde weten van Schoof wat hij in de formatie heeft besproken met die bewindslieden. En daar geeft hij geen direct antwoord op. Ik heb vertrouwen in alle leden van dit kabinet. Voor mij is belangrijk dat iedereen in dit kabinet volledig de rechtsstaatsverklaring en het hoofdlijnakkoord is ondertekend. En ik wil als minister-president van dit kabinet vooruitkijken. En ik weet zeker dat alle leden van dit kabinet niet racistisch zijn, geen omvolgingstheorieën gebruiken, dat het ook never ever onderdeel zal zijn van het, zeg maar, de lijn van het kabinet waar ik mij aan verbonden heb. Dus het zal niet gebeuren in het kabinet Schoof. Afrondend. Ja, voorzitter, vooruitkijkend klopt dat en is dat ook goed als de premier daarna gaat handelen. Maar het laat toch ook wel zien dat die mooie inleiding van ik draag mijn persoon en mijn persoonlijke geschiedenis met me mee, dat dat eigenlijk dus een beetje een wassen neus is. En die vraag hing natuurlijk gisteren en ook vandaag de hele dag boven de markt. Is dit de minister-president die straks de leider is van dit kabinet en de leider van het land? Of mag hij uitvoeren wat de heer Wilders voor hem heeft bedacht? En u bent dus nu al gezakt voor die eerste test. Ja, en ook Timmermans, Van Baarle, Dassen, Ouwehand, Bontebal en Bikker namen geen genoegen met het antwoord van Schoof. Dus een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet hangt in de lucht. Die zal het niet halen, want de coalitie steunt het niet. Maar een groot deel van de oppositie kan dit wel eens gaan steunen. Ja, het ging dus onder andere over de hoofddoek van GroenLinks PvdA Kamerlid Lala. Je zei het al, zei zij er zelf ook nog wat over? Nou, zij is geen deelnemer aan het debat, dus aan het debat mocht ze niet meedoen. Maar ze kreeg wel ruimte om een persoonlijk feit te maken. Laat ik één ding duidelijk maken. Ik draag deze hoofddoek net zoals vele, vele vrouwen met mij. En dat is een persoonlijke, bewuste en vrije keuze. Het is een uitdrukking van mijn identiteit, van mijn geloof, van mijn kracht, van mijn zelfbeschikking. En ik laat niemand een andere invulling geven aan waarom ik deze hoofddoek draag dan mijzelf. Dat bepaal ik. Het is mijn lijf, mijn keuze, mijn hijab, mijn keuze. En voor al die meiden die een hoofddoek dragen en die zich geraakt voelen door wat er hier gebeurt, door de negatieve stereotypen, beeldvorming over die hoofddoek, laat je niks wijsmaken. Ja, het is dus duidelijk dat vandaag vooralsnog het belangrijkste thema in dit debat is dat de vraag of het kabinet met daarin de PVV een kabinet kan zijn voor alle Nederlanders. Nou, de coalitie en premier Schoof vinden van wel, maar een groot deel van de oppositie gelooft dat niet. We hebben nu vooral partijen aan de linkerkant van de coalitie gehoord. Wat vindt de rechtse oppositie ervan? Nou, sterker nog, Wilders zelf, een coalitiegenoot, die spreekt zich ook uit tegen Schoof. Die zegt dat Schoof zich juist steviger had moeten uitspreken toen de ministers Faber en Klever als racistisch werden weggezet. Die vond de reactie van Schoof juist slappe hap. Dus kortom, op dag 3 van het premierschap van Schoof zit hij al flink in de verdediging en wordt hij door niemand gespaard. Jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Roel Bolsjes. 2 van de 6 verdachten in de zaak van het zelfdodingsmiddel X zijn door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Contact met verslaggever Nicole Vever. Nicole, waar zijn zij precies voor veroordeeld? Nou, voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze hebben samen het mogelijk gemaakt dat het middel X werd geleverd. En ze hebben informatie erover verstrekt. En daarvoor hebben ze allebei een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. De rechter zegt daarbij, ze hebben niet gehandeld in de dood, zoals misschien het beeld was. Ze handelden wel degelijk uit idealistische overwegingen. Maar dat deden ze wel onzorgvuldig en ze overtraden daarbij de wet. Want hulp bij zelfdoding, dat mag alleen door artsen gebeuren. Twee van de zes dus veroordeeld. Hoe zit het met die andere vier? Nou, de rechter achtte daar niet bewezen dat ze echt een rol hebben gespeeld bij het verspreiden van het middel. Ze namen wel deel aan zogenaamde huiskamergesprekken, waar er informatie werd gegeven over het middel. Nou, dat mag wel. En daarom dat het OM bij één sowieso al vrijspraak vroeg. En de rechter die oordeelde bij vier anderen dat ook zij niet hoeven worden gestraft. En zijn er al reacties op de uitspraak, bijvoorbeeld van coöperatie Laatste Wil? Nou, coöperatie Laatste Wil is natuurlijk heel tevreden over deze uitspraak. Zij zien dit eigenlijk als een aanmoediging om door te gaan met hun strijd voor meer ruimte om zelf je levenseind te mogen kiezen. Het Openbaar Ministerie is teleurgesteld. Die zegt, nou, we gaan bekijken of we gaan dit vonnis bestuderen en kijken of we hier tegen in beroep gaan. En ik sprak met een nabestaande, die is heel erg teleurgesteld. Die zegt, mijn moeder is overleden op een onzorgvuldige wijze. Het was geen zachte dood, zoals beloofd. En een mevrouw die haar daarbij heeft geholpen, die krijgt daarvoor 80 uur prikken in het plantsoen. Dankjewel. Verslaggever Nicole Veven vanuit de rechtbank in Arnhem. Netwerkbedrijf Delta stopt in Friesland met de aanleg van honderdduizenden glasvezelaansluitingen. Delta zegt daar de investeringen niet terug te kunnen verdienen, omdat KPN in hetzelfde gebied ook een glasvezelnet aanlegt. De politie heeft in Roosendaal in Noord-Brabant 1800 kilo hennep gevonden. De drugs lagen verstopt in een loods op een industrieterrein. In het pand in Roosendaal zaten twee mannen uit Albanië. Zij zijn opgepakt. Nederlanders blijven ook na de coronapandemie veel wandelen. Vorig jaar liep de gemiddelde Nederlander volgens het CBS zo'n 8 kilometer per week. Dat is minder dan in de coronajaren, maar nog altijd meer dan in 2019. Er wordt vooral voor plezier gewandeld of voor een rondje met de hond. Het NOS-journaal. Hezbollah heeft vanuit Libanon opnieuw raketten en drones afgevuurd op Israël. De militie zegt met 200 raketten 7 militaire bases te hebben aangevallen. Volgens Al Jazeera vielen meerdere gewonden aan de kant van het Israëlische leger. Neerkomende brokstukken zouden ook natuurbranden hebben veroorzaakt. En verder zou ook een pand in de Israëlische havenplaats Akko in brand zijn gevlogen. De aanval is een vergelding voor het doden van een Hezbollah-commandant door Israël. Tussen Hezbollah en het Israëlische leger zijn al maanden over en weer beschietingen. De huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal fors gestegen. Vergeleken met een jaar geleden steeg de prijs met gemiddeld 13,6%, meldt makelaarsvereniging NVM. De verkoopprijs van de gemiddelde bestaande woning was €468.000. Dat is ruim boven het record van €450.000 twee jaar geleden. Ook in vergelijking met het eerste kwartaal was sprake van een forse stijging. Door de krapte op de woningmarkt wordt in 2/3 van de gevallen overboden. En ook worden huizen sneller verkocht, gemiddeld in 27 dagen. De Tour. Het was gisteren een bijzondere dag in de Tour de France. Mark Cavendish won voor de 35e keer een etappe. En daardoor is hij nu recordhouder. Ja, Steven Dalebout, daar is zal ongetwijfeld internationaal veel aandacht voor zijn, voor die bijzondere prestatie. Ja, zeker weten. Er is wondering bij alle media eigenlijk en alle andere renners. Ook grote woorden worden er gebruikt. De huiskrant van de Tour de France, L'Équipe, schrijft bijvoorbeeld Mark Cavendish, the cannibal. Mark Cavendish, de kannibaal, zo zou je het kunnen vertalen. Ja. En zo is het ook te vertalen. Nee, Eddy Merckx had het record in handen en zijn bijnaam was de kannibaal. Dus Cavendish heeft niet alleen het record overgenomen, maar blijkbaar dus ook zijn bijnaam. Cavendish is in het verleden door velen in het peloton omschreven als irritant mannetje. Maar vandaag heeft hij echt alleen maar vrienden. Eddy Merckx zelf reageert ook. Hij had het record dus bijna 50 jaar. Hij zegt, gefeliciteerd Mark Cavendish met deze historische prestatie. Zo'n leuke kerel om mijn record in de Tour te verbreken. En Mark Cavendish zelf zegt dat hij geluk heeft dat hij al 15 keer mee mocht doen aan de Tour de France. I'm very lucky I've done 15 editions of this incredible bike race, you know. I know how one of those wins changes a rider's career, you know. And I'm very fortunate to now 35. Eén etappezege, zegt hij, kan de carrière van een renner al veranderen. En ik heb het geluk dat ik er dus zelfs 35 heb. Tot zover de prestatie van Cavendish van gisteren. Dan de dag van vandaag. Wordt het opnieuw een massasprint? Ja, dat zou je wel zeggen. Of misschien komen er wel waaiers. Dat is dan toch echt heel anders dan het gisteren zou zijn. Of we zien we allebei, sprinten en waaiers. Dat kan natuurlijk ook nog. De windkracht zal ongeveer rond 3 liggen. En het komt uit de juiste richting, schuin in de rug. En dan komt het uit de juiste richting om eventueel waaiers te trekken. En dan zou je grote verschillen kunnen krijgen. Dus ook opletten voor de klassementsrenners. Nou is het wel zo dat ook bij de ploegen nog wel momenteel een beetje onduidelijkheid heerst over ja, hoe beschut is het parcours en dat soort dingen. Dus die hebben hun mensen vooruit gestuurd om te kijken of er inderdaad kans of gevaar op waaiers is vandaag. Dat zullen we dus later gaan zien met Pedersen, een van de sprinters. Tot slot, die viel gisteren in de sprint op zijn linkerschouder en rug. Dat zag er heel vervelend uit. Maar het nieuws is dat hij vandaag wel gewoon op zal starten. Hij zal dus gaan sprinten en ook al die andere grote sprintnamen. Tenzij het inderdaad een waaieretappe wordt. Dus we houden onze ogen open. De etappe begint om 2:55 en Radio Tour de France om 2:00. Zo is dat. Steven Dalebout, dankjewel. 11:11, het weer nog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, later raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt regen. Het wordt opnieuw 16 tot 19 graden. Bij verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je bijna een half uur vertraging. Tussen Bad Oevedorp en Aalsmeer staat 3 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en Knoop het Rijnsweerd. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 5 minuten. Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey, Raymond! Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op RaymondWaterontharders.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Het is aftellen naar zaterdag. Dan speelt Nederland natuurlijk tegen Turkije in Berlijn. Wordt ongetwijfeld een verhitte wedstrijd in een overvol Olympiastadion. Ja, de Turken die zullen goed vertegenwoordigd zijn, maar hoe kunnen de Nederlandse supporters zich dan het beste scharen achter het Nederlandse team? Nou, natuurlijk door van je te laten horen. En dat doe je met een goed EK-lied. En dan moet je natuurlijk goed mee kunnen zingen. Ja, maar welk EK-lied is daarvoor het best geschikt? Dat hoor je zo meteen. Nu eerst het geheim achter het succes van onze Nederlandse sportvrouw. De Nieuwsbv. Want vandaag wordt een deel van de Nederlandse Olympische ploeg gepresenteerd. En wat valt op? De meerderheid is vrouw. Onze vrouwen presteren zelfs al jarenlang structureel beter dan de mannen. Ze veroveren meer medailles en winnen vaker goud, blijkt na een analyse van de Volkskrant. Van der Breggen die nog aan de leiding gaat met Johansson erachter. Van der Breggen. Van der Breggen houdt stand. Van der Breggen wordt Olympisch kampioen. Annika van Ende gaat op weg naar het brons. Hier is de gong, Annika van Ende. Ze doet het. Ze flikt het op haar eerste Olympische Spelen. Lichtleen, waar komt de rest? De rest komt helemaal niet. Olympisch kampioen Elis Lichtleen. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Ja, goud voor Sanne Wevers. Sigvan Hassan, na de 5000, ook de beste over 10.000 meter. Tja, bizar. Ja, nu gaat mijn sporthart natuurlijk sneller van klop. Ik verslikte me bijna in mijn koffie, joh. Nou, en die van mijn gast waarschijnlijk ook. Dat is Tessel van Dongen, manager bij Team NL, Topsport Amsterdam. Goedemiddag, Tessel. Goedemiddag. Dit is genieten, toch? Nou, enorm. Ja, je zegt sporthart, maar vooral ook het vrouwensporthart. Ja, nou inderdaad, het feministisch sporthart, laat ik het zo dan zeggen. Nou, precies. Nou, Nederlandse vrouwen scoren al sinds de zomerspelen van Atlanta in 1996 structureel beter dan de mannen. Nou willen we daar niet echt een wedstrijdje van maken, want dat is het al van zichzelf. Maar waar komt dat door, denk jij? Ja, ik wil er inderdaad geen wedstrijdje van maken. Alles is competitie, maar we gaan er geen mannen-vrouwenstrijd van maken. Nee. maar ik denk wel dat komt met name dat we de vrouwen gewoon als Nederland zijnde heel serieus nemen. En hoe doen we dat dan? Hoe zeg je van nou, wij nemen onze Nederlandse vrouwen serieus op sportgebied? Nou, ik denk ook dat er vanuit, als je kijkt op hoe NOC-NSF de topsport benadert, is dat ze heel erg kijken naar prestatiepotentieel. Wie gaat er presteren en waar investeren we in? Welke slimme keuzes kunnen we daarin maken? En je ziet ook de afgelopen jaren dat de vrouwensport en ook de vrouwenteams bijvoorbeeld enorm potentieel hebben om voor de medailles te knokken. Dus de keuzes om daarin te investeren naast de mannen is gewoon heel effectief gebleken. Aha, dus Tessel, eigenlijk komt het er gewoon op neer, we steken er meer geld in, als ik jou goed begrijp. Nou ja, ik denk dat serieus nemen niet alleen maar met geld te maken heeft, maar dat het daarmee begint. En uiteraard investeren in de sport en dus ook in geld is een heel belangrijk aspect in het uiteindelijk presteren. Mm-hmm. We moeten natuurlijk zorgen voor een goede plek om te kunnen trainen. Goede en perfecte begeleiding eromheen. Sporters moeten zich gewoon helemaal kunnen focussen op hun sport en prestatie. En dat doen vrouwen de laatste jaren gelukkig heel erg goed. Overigens net als de mannen. Maar ik denk wel dat er echt dat er enorme stappen in zijn gezet. Je noemt er al een paar, hè? Inderdaad, goede begeleiding. Geld is één ding. Ja. Inderdaad, de omgeving. Enzovoort, enzovoort. De support. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Dus dat heeft ook te maken met je instelling, je mentaliteit, je wilskracht. Is daar nou iets wat Nederlandse vrouwen hebben, wat andere vrouwen misschien niet wereldwijd hebben? Ja, ik vind het lastig om daar wereldwijd te kijken. Ik denk dat als ik kijk naar de vrouwensport, is dat we als vrouwen wel, als je als sport serieus wordt genomen, dan neem je je als sporter zelf ook serieus. Mm-hmm. Als je ziet dat je als sporter, als vrouwelijke sporter, echt een duurzame carrière voor in het verschiet hebt, hou je het ook langer vol. Dat betekent dat je er echt je werk van kunt maken, dat je rolmodellen hebt waar je naartoe kunt groeien. Dat je ziet dat op het moment dat je als talent beter wordt dan de mensen om je heen, dat je ziet dat je als talent door kan stromen naar een A-status en daarmee dus ook echt als topsporter kan werken. Ik denk dat dat echt enorm is gegroeid de laatste jaren. Nou, kijk naar rolmodellen als Caroline Florijn, Tess Schouten, Lieke Martens, Fleur Jong. Er zijn gewoon meiden die nu weten waar ze het mogelijk voor kunnen doen. Terwijl er vroeger, vrouwelijke rolmodellen waren er gewoon veel minder. Ja, waren ze er helemaal? Dat enorm. Heb jij dat dan ook niet gehad? Je bent zelf topsporter geweest, hè, als basketbal en rugby. Had jij dan geen rolmodellen vroeger? Nou, ik had natuurlijk wel rolmodellen, maar dat waren toch ook wel vrouwen die niet uit mijn eigen sport kwamen. Dat ten eerste. En ook vrouwen buiten de sport. En ik denk dat als je... Nou, ik heb in de rugby sevens de Olympische Spelen van Rio geprobeerd te halen. Ja. Dat is helaas niet gelukt. Ik zou niet durven te zeggen dat het komt door het gebrek aan een rolmodel. Maar onze sport was vrij jong. En daarmee dus ook een sport waar we nog niet de rolmodellen uit onze eigen sport konden kiezen. En ik denk wel, kijk naar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dat je nu meiden hebt die de nieuwe Lieke Martens of Vivianne Minema willen worden. Ja, dat was er gewoon niet. Nee, dus het helpt enorm. Ja, daar krijg je gewoon energie van. Daar kun je aan optrekken, inderdaad. Nou, werk jij inmiddels als manager bij Team NL in Amsterdam. Jullie gaan juist over naar het samentrainen, hè, van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld binnen het roeiteam. Ja, klopt. Hoe gaat dat? Hoe doen jullie dat? Nou, wij zijn als Topsport Amsterdam een Team NL-centrum, één van de vijf. En bij ons onder andere trainen de roeiers, zowel de toppers als de talenten. Mm-hmm. En de keuze die ze hebben gemaakt na de vorige spelen, is dat ze zeggen, oké, we gaan het roeien benaderen als één ploeg. Dus we gooien de mannen en vrouwen, we zetten de mannen en vrouwen in één team. We benaderen ze ook als één team, waarbij elk individu zijn eigen traject heeft, maar wel echt vanuit vanuit één visie en strategie naar het team gekeken wordt, met één bondscoach, Ilko Meenhorst, die daar de leiding in heeft. En je merkt gewoon enorm dat het echt dat teamgevoel en dat van elkaar kunnen leren en ook van de verschillen, zowel van de verschillen als de overeenkomsten, dat het enorm zijn vruchten afwerpt. Als je kijkt ook naar de naar de potentie in Parijs straks voor het roeien. Ja, dat is gewoon echt ongekend groot. Dat geldt overigens voor de mannen als voor de vrouwen, hoor. Maar ik geloof gewoon wel heel erg in op één plek trainen, geïnspireerd worden door de sporters op het hoogste niveau. En of dat mannen of vrouwen zijn, ja, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Nee, exact. Het is geen wedstrijdje onderling. Even wel over wedstrijden gesproken, want binnen jouw team in Amsterdam gaan er ook flink wat vrouwen richting Parijs. Welke nieuwe sporters moeten we echt in de gaten gaan houden? Ja, nou, dat is nogal een lijstje. Dus heb je even. Nee, ik heb niet even. Ik ben echt super trots. Nee, ik weet het. Nee, ja, kijk, er is veel gezegd over. Nou ja, de roeien, laat ik daar mee beginnen. De skif zit Colleen Florijn in de skif. Mm. Die naam, ik hoop dat die naam al best wel bekend is bij velen. Maar die gaat na Parijs zeker bekender worden. Dat is, ja, die heeft echt een ongekend hoog niveau. Dat is echt ongelooflijk. Nou heb je ook een Tess Schouten. Die ligt voor de schoolslag in het water. Die gaat ook voor medailles strijden. Je hebt een Fleur Jong bij de para, want laten we ook vooral de Paralympische Spelen niet vergeten. En wat ik ook mooi vind dat je nu ook ziet dat er steeds meer vrouwen terugkomen na een zwangerschap. Oh ja, natuurlijk. Dat ook dat normaler wordt. Ja. Ik denk ook dat dat te maken heeft met het succes van vrouwen. Dat je ook, dat je daarin ook weet, oké, mijn toekomstperspectief als vrouw in de sport is ook niet afgelopen als ik een kinderwens heb. Nou ja, dan kunnen we allemaal kijken naar Tassa Jiha, die voor de 4x100 mag gaan starten. En zij heeft inmiddels een dochter van 5. Zo. En staat daar op het allerhoogste niveau te rennen. Nou, je moet maar eens kijken hoe dat eruit ziet en wat voor kracht daar vandaan komt. Nou ja, echt zo inspirerend, ongelooflijk. Geweldig. Tessel, ik ga ze allemaal checken. Tessa Jiha, Tess Schouten, Fleur Jong. En wie had je nou nog meer? Je had nog één iemand. Caroline Florijn. Caroline Florijn. En ik mis er dan nu nog heel veel. Ja, tuurlijk. Maar kijk, lijstje is oneindig. Het is een fantastisch lijstje. Ja. Nou goed. Tessel van Dongen, manager bij Team NL Topsport Amsterdam. Dank je wel. Yes, graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Scientists have discovered that ants perform limb amputations on injured nestmates to save their lives. I think it's incredibly fascinating, and I think it just adds to a growing body of evidence that we have that ants are pretty sophisticated and clever little beings. Ja, dit is gewoon heerlijk nieuws. Dat mieren elkaars wonden kunnen verzorgen, ja, dat was al wel bekend. Maar nu blijkt dat ze ook elkaars ledematen amputeren. Oké, minder heerlijk, maar wel heel lief toch. Ze zorgen voor elkaar. Doen meer dieren dat? En wat zouden we daarvan kunnen leren? Nou, dat ga ik vragen aan Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden. En zij onderzoekt emoties bij mensen en dieren en schreef daar ook nog een boek over, Tussen glimlach en grimas. Goedemiddag, Mariska. Goedemiddag. Mariska, vond jij dit ook nou zo'n hartverwarmend nieuws toen je dit las? Ja, heerlijk, zo'n pootje eraf knagen. Nou, gaat dat zo? Knagen ze elkaars poten eraf? Nou, als ik het goed heb begrepen, ze bestuderen de wond op het, tussen aanhalingstekens, dijbeen van een soortgenoot. Ja. En als die erg genoeg is, dan amputeren ze dat pootje, omdat dat de overlevingskans van die soortgenoot zou vergroten. Aha, en bij mensen is dit natuurlijk heel heftig. En dan moet er verdoving bij komen kijken. Doen mieren daar ook iets mee met verdoving? Of? Ja, ze hebben een speciaal spulletje uit kleren bij hun mond. Wat een verdovend effect kan hebben. Maar ik geloof dat sommige mierensoorten het wel hebben en andere niet. Het wordt een heel technisch verhaal. Maar soms wel dus. Soms wel, inderdaad. Ja, het is gewoon heel interessant dat heel veel verschillende diersoorten eigenlijk wonden behandelen van zichzelf en van elkaar. Ja, het is echt super lief. En doen ze dat? Ja, je legt het net al een beetje uit. Hè? Het is natuurlijk ook omdat ze kijken naar baten en kosten en baten, om het zo maar te zeggen. Maar doen ze dat ook uit empathisch vermogen? Of is het echt keihard overleven? Nou, ik denk dat bij mieren het niet voortkomt uit empathie. Oh. Maar we weten wel dat heel veel sociale diersoorten, en ik denk dan met name aan bijvoorbeeld primaten, mensapen helemaal, zeer veel empathie hebben. En elkaars wonden vanuit die motivatie zullen verzorgen. We weten bijvoorbeeld ook dat bonobo's, als ze een soortgenoot hebben gezien die in een strik vastzit, dat ze daar naartoe gaan en die soortgenoot proberen te bevrijden. Zelfs ook als ze daar kilometers lang voor moeten afleggen en de volgende dag moeten terugkomen. Dat doen ze allemaal. Ja, die bonobo's. Ja, ik weet alleen het verhaal van bonobo's, dat ze graag seksen, ook als ze iets goed willen maken. Daar heb ik ook veel van geleerd, klopt, inderdaad. Ja, goed. Voor mijn eigen relatie. Hey, hebben dieren over het algemeen, dan zou je kunnen zeggen, een empathisch vermogen, of hangt het toch weer een beetje de andere kant op? Dat survival of the fittest, ik weet niet hoe je het wil noemen. Nou ja, ik denk dat het hebben van empathie voor een sociale diersoort ook zeker evolutionair voordeel had. Dus ik denk dat de meeste sociale dieren in ieder geval een hele basale vorm wel hebben. En dat is dat je dat de emotie van de ander in je eigen lichaam resoneert. Je voelt mee met de ander. Maar het echt actief helpen, daarvoor heb je ook bepaalde cognitieve vermogens nodig die je in staat stellen om te begrijpen wat de ander nodig heeft. En dat kunnen bonobo's en chimpansees en veel andere diersoorten zeker. Maar dat zul je misschien iets minder snel verwachten bij diersoorten die iets minder sterk cognitief ontwikkeld zijn. Zoals wij. Inderdaad. Maar al met al, hè, dan heb ik het verhaal van die mieren nu van jou gehoord. En het is en blijft hartverwarmend nieuws. Ook al doen ze dat al knagend. Al dan niet met verdoving. Wat kunnen we in het algemeen van dieren leren? Hè? Ook dit kabinet wat we nu hebben zitten als het gaat om empathie. Ja. Wat zouden we ze kunnen leren? Naar elkaar omkijken. Kijk, als we het helpt ons om beter te begrijpen waar ons gedrag vandaan komt. En dit voorbeeld met die mieren is heel erg mooi. Want inderdaad, de vraag is dat empathie? Nou, waarschijnlijk niet. Maar waarschijnlijk is er een ander mechanisme dat daarvoor zorgt. Maar je kunt dus bepaald gedrag zien. En je kunt denken, oké, dat is een empathisch gedrag. Maar als je dan dat ziet in een mier, dan moet er eigenlijk wel een ander soort mechanisme achter liggen. Dus dat is dan apart in die soort geëvolueerd dan in chimpansees, bonobo's en mensen. Dus het helpt ons beter te begrijpen waar ons gedrag vandaan komt. Ja, zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen mensen en naast verwante soorten, zoals die mensapen. En waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Ja, en soms gewoon ook uit algemeen belang, inderdaad. Hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret, dank je wel voor dit gesprek. Bedankt. Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Bloodhound Gang hoor je met The Bad Touch. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Niet iedereen gaat even graag naar het museum. Als je partner fan is en jij niet, dan wordt het lastig, merkt ook Sarah Kroos. Zij sleurt mij wel eens mee naar het museum, hè? Ik wil niet, ik hou er niet van, ik vind het saai. Ik ga thuis in foetushouding liggen kermen. Nee, liefje, niet weer naar het museum. Niet weer kijken naar oude meuk. Maar zij is juist gek op van die hele oude meuk. Op een dag ruilt ze me in voor een botergeil sletje van 96. Ze is er dol op. Nou, voor het kunstwerk Bakunin's Barricade van de Turkse kunstenaar Ahmet Oyut zou je misschien helemaal niet naar het museum hoeven. Dat kunstwerk hoort op straat, vinden sommigen. Straks hoor je hier in de Nieuwsbv hoe dat precies zit. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Premier Schoof is in zijn eerste debat in de Tweede Kamer zwaar onder vuur komen te liggen vanwege de omstreden uitspraken van PVV-ministers. Schoof deed de belofte dat zijn kabinet niemand zal uitsluiten en zei dat hij vertrouwen heeft in alle leden van zijn ploeg. Maar GroenLinks, PvdA en D66 namen daar geen genoegen mee. Die partijen vinden dat de premier duidelijke afstand moet nemen van de uitspraken over omvolking en vrouwen met een hoofddoek. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon als vergelding voor een aanval door Hezbollah. Die organisatie vuurde vanuit Libanon opnieuw raketten en drones af op Israël. En dat was weer een reactie op het doden van een Hezbollah-commandant door Israël. In de zaak over het zelfdodingsmiddel X zijn 2 van de 6 verdachten veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechter zijn ze verantwoordelijk voor het verspreiden van middel X en het geven van informatie daarover. 4 andere verdachten zijn vrijgesproken. Tegen de 6 was tot 2,5 jaar cel geëist. De politie heeft in Roosendaal in Noord-Brabant 1800 kilo hennep gevonden. De drugs lagen in een loods op een industrieterrein. In het pand waren 2 mannen uit Albanië. Zij zijn opgepakt. En Erwin de Hart, hoe staat het op onze Nederlandse wegen? Nou, het gaat volgens mij reuze goed op de Nederlandse wegen. Er zijn een paar minpunten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Aalsmeer. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging die het oplevert is op dit moment 3 kwartier maar liefst. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 12 minuten. Tussen de Meer en Knopend Lunette 4 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jura Rienstra. Afgelopen week was ik mijn kast aan het opruimen en opeens zie ik een klein groen dingetje liggen met een tuutje eraan. Het lijkt op een soort fluitje. Dus ik pak het vast, ik zet het aan mijn mond en begin erop te blazen. Ik denk, ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Maar er komt geen geluid uit. Het ruikt zoet en voor ik het weet zit ik een soort meloensmaak te inhaleren. Lekker zeg. Tot ik schrik en denk, oh nee, dit is natuurlijk een vape. Wat ben ik een ongelooflijk naïeve millennial. Waarom zag ik dit niet meteen? Uiteraard weet ik al heel lang dat die vapes bestaan. Maar ik had er eerder niet op gelet, omdat mijn oudste zoon nog net geen 12 is. Dus ik dacht, dan hoef ik me er nog niet in te verdiepen. Maar het kan niet anders dan dat dit kankerverwekkende watermeloenfluitje van hem of een van zijn vriendjes is. Ik confronteerde mijn tienerzoon ermee, maar die ontkende direct. Maar ja, ik ontkende vroeger ook in alle toonaarden tegen mijn ouders als ik had gerookt. Maar zelfs al nam ik een heel pak kauwgom en mondspray, dan rook je de geur van tabak gewoon uit mijn mond en kreeg ik alsnog huisarrest. Ik werd van roken nog wel eens misselijk of ging over mijn nek. Maar met deze vapes heb je geen bewijs en voel je door de zoete smaak niet dat het zo slecht voor je is. Deze week kwam in het nieuws dat er onverantwoord veel tieners al wel eens hebben gevaped. Zo'n 240.000. En dat het wordt gebruikt als een soort lolly of een speen. Kinderen worden natuurlijk geboren met een voorkeur voor zoet. In eerste instantie handig, zodat ze de lichtzoete moedermelk gaan drinken. Maar in onze consumptiemaatschappij wordt de voorkeur voor zoet vooral ingezet om onze kinderen te vergiftigen zonder dat ze het zelf doorhebben. Ik kan met mijn kinderen niet naar de supermarkt, tenzij ik juf Bulstronk meeneem, om ze hard op hun vingers te tikken bij de snoepafdeling. Nou heb ik ook wel een beetje een slappe ruggengraat, maar 100 keer in een half uur nee moeten zeggen tegen al dat zoet wat ze uit die schappen halen en dan ook nog bij de kassa geconfronteerd worden met allerlei chocoladerepen. Nee, dat lukt me niet. Super slim dus om die vapes vol te stoppen met smaakjes van suikerspin, aardbei en cola, zodat onze jeugd flink verslaafd is geraakt aan vapen en de vape-industrie er goud geld aan verdient. De overheid heeft afgelopen jaar ingegrepen door zoete vapes te verbieden. Alleen wordt er zoals bij wel meer dingen die de overheid verzint om ons slechte gedrag tegen te gaan nauwelijks gehandhaafd. Er zijn allerlei winkeltjes waar nog steeds ladingen vol vapes uit China worden geïmporteerd en ze gewoon onder de toonbank of achter een gordijntje worden verstopt. Even cash afrekenen en je kan lekker lurken aan je giftige lolly. Oftewel, zo'n verbod is een wassen neus zolang je het niet handhaaft. En dan kan dit nieuwe kabinet zich wel druk maken om de lentekriebelsweek, waarin je trouwens een keer echt wordt verteld wat seksualiteit is. Overigens ook stukken beter dan de mierzoete verhalen over de bloemetjes en de bijtjes die ik vroeger kreeg voorgeschoteld. Maar laten ze zich liever wat drukker gaan maken over deze dodelijke staafjes. Ondertussen zal ik een manier moeten vinden om mijn kinderen ervan weg te houden. Misschien moet ik maar weer een pak Nutrilon in huis halen. Het zal even wennen worden voor ze, weer aan de flesvoeding. Maar alles beter dan aan zo'n vieze vape-lurken. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kan echte kunst als barricade gebruikt worden om geweld te stoppen? Of zou de kunst dan vernietigd worden? Over deze spannende vraag gaat het kunstwerk Bakunin's Barricade van Ahmed Ayoud. En nu wil een groep kunstenaars dat het Stedelijk Museum Bakunin's Barricade uitleent om te gebruiken tijdens een protest. Maar het Stedelijk ziet dat niet zitten. Wat is er aan de hand? Nou, dat ga ik bespreken met de directeur van het Stedelijk Museum, Rijn Wolfs. Goedemiddag, Rijn. Hallo. Fijn dat je er bent. En met kunstenaar Raoul Balai. Hallo, Raoul. Hi. Ik begin even bij jou, Rijn. Want ja. Het Stedelijk Museum heeft dus Bakunin's Barricade in 2020 aangekocht. 2020, 21 jaar. 2021, ja. Gaat er trouwens een onderhandeling aan vooraf? Aan elke aankoop gaan onderhandelingen vooraf. En soms een beetje meer, omdat er soms ook in het werk zelf met onderhandelingen gespeeld wordt, gewerkt wordt. En dat is in dit geval is dat ook het geval geweest. Is dat ook het geval geweest? Nou, voordat we over die andere onderhandelingen gaan praten, waarom wilden jullie het heel graag hebben? Wij wilden het heel graag hebben omdat het een optisch, visueel heel sterk werk is, denk ik. Een sterke installatie, omdat het een belangrijk werk is met referenties naar de maatschappij, met mogelijke relaties naar de maatschappij, omdat het een geëngageerd kunstwerk is, een betrokken kunstwerk, omdat het een belangrijk kunstenaar is en omdat wij denken dat daarmee ook iets meer gezegd kan worden over wat er in de maatschappij gebeurt. Aha, en dan die onderhandeling, want daar zat dan iets in. Wat dan? Nou ja, er hoort een contract bij het kunstwerk. En dat contract wil zeggen dat het kunstwerk, als het wordt aangekocht, eigendom is van het Stedelijk Museum, hoewel wij ons eigendom verder geven aan de gemeente Amsterdam. En dat het kunstwerk dat bestaat uit een barricade, uit bouwmaterialen, uit een oude auto die op straat is gevonden. Ja. Die worden in het museum of elders geplaatst. En op die barricade komen kunstwerken uit de collectie van het Stedelijk Museum. Op het moment dat het in het Stedelijk wordt opgesteld. Ja. En die kunstwerken die hebben vaak ook iets te maken met barricade, met protest, met demonstratie, met engagement. Noem eens een kunstwerk. Noem eens wat. Nou, er zit een kunstwerk, zat erop op dat moment toen wij het werk lieten zien bij ons van Marlene Dubin. Maar er zat ook een kunstwerk op van Nan Goldin. Ze hadden ook een kunstwerk op van Pieter Engels, een kunstwerk van Thierry de Duve. En ook een kunstwerk bijvoorbeeld, een oud kunstwerk van een oude schilder, al Kruseman. Te gek. Dit klinkt geweldig. Raoul Balai, kunstenaar. Jij bent ook liefhebber van dit kunstwerk, toch? Ja. Ja. Wat trekt jou er zo in aan? Als ik het zo hoor, word ik heel hebberig van. En jij? Ik denk dat de insteek die de kunstenaar ermee kiest heel interessant is. En juist door de clausule die in het contract staat. Vertel. Nou, ik denk dat als je kijkt naar wat instituten in bredere zin doen, is dat er wordt gekozen, in het geval zeker in Palestina, waar we het nu over hebben, hè, met Oekraïne en Black Lives Matter en het Stedelijk zelfs met KOZP waren ze heel gretig om zich uit te spreken. Maar het over Palestina hebben, is er een soort van institutionele stilte. Maar dat maakt ook het engagement van dit soort instellingen performatief, wat mij betreft. Laten we even in dat contract duiken, want dat hebben jullie nu allebei genoemd. Het kunstwerk kwam dus met een contract waarin staat dat burgers tijdens een toekomstige opstand een beroep kunnen doen op de barricade, inclusief de kunstwerken, waar jij het net over had, Rijn, toch? Niet helemaal. Kijk, er staan verschillende voorwaarden in het contract. Zal ik de tekst er gewoon bij pakken? Ja, is goed. Ja, dan gaan wij verder zo door. Ja. Dan gaan we even afwegen van wat er volgens hoe jij dat interpreteert en hoe Raoul dat interpreteert. En wat ik ervan denk. Nou ja, goed, dat maakt helemaal niet uit. Dat de nieuwe eigenaar bereid is om het kunstwerk uit te lenen als barricade, indien daarom wordt verzocht in de context van radicale economische, sociale en politieke transformatieve gebeurtenissen en bewegingen die aanleiding geven tot ernstige zorgen onder de bevolking aangaande fundamentele mensenrechten. Mondvol. Ja. En nou jij, Rijn. Dat hebben wij in ons volle bewustzijn ondertekend. Ja. En daar zijn wij ook staan wij heel open voor. We zijn het gesprek aangegaan met de groep die het werk wilde uitlenen. Het werk wilde lenen voor een encampment, was het idee. Toen wij het gesprek hadden met de groep, een encampment op een onderwijsinstelling. Wij zijn daar positief tegenover gaan staan. Maar er staat nog meer in het contract. En er staat ook nog de mogelijkheid in het contract, als het werk voor de openbare ruimte wordt uitgeleend, dat er niet met originele kunstwerken hoeft te worden gewerkt, maar dat er ook met reproducties kan worden gewerkt. Mm. En wij hebben natuurlijk, behalve het feit dat we een verantwoordelijkheid voor alles wat we doen hebben, hebben we ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor collectie. We hebben een verantwoordelijkheid voor kunstwerken. Dat is de eerste verantwoordelijkheid die we als collectionerend museum hebben gekregen en hebben opgelegd gekregen. Ja, dat is inderdaad jullie functie en jullie bestaansrecht ook, toch, als museum? Dat is het begin van het museum. Exact. Dan ga ik even naar jou toe, Raoul. Want je begon er eigenlijk al een beetje over. Jullie hebben een verzoek ingediend om het kunstwerk te gebruiken bij een pro-Palestina studentendemonstratie in Amsterdam, toch? Ja. Waarom is dit volgens jou de perfecte gelegenheid om dit kunstwerk in te zetten? Nou, waar ik net over aan raak, is dat kijk, dit zijn allemaal mooie woorden van instellingen. Mm-hmm. Maar het wordt een ethiek en moraal en ook denk ik intellectueel leeg verhaal als je niet op het moment dat het doet. We hebben met een enorme genocide te maken, waarin de gemeente Amsterdam, aan wie u eigenlijk het eigendom doordraagt, dus mede verantwoordelijk is voor disproportioneel geweld richting studenten. En dat ik toch mag hopen dat binnen de kunstsector en het Stedelijk Museum men ethisch gezien daar heel anders over denkt. Dan is dit het moment om je uit te spreken. Ik denk dat via kunst je uitspreken het best werkt voor ons als sector. Ja, en hoe zie je dat dan voor je? Waar moet deze barricade dan precies komen te staan? Nou, zoals Rijn aangeeft, denk ik dat je bij een studentenprotest, ik wil eventjes opmerken dat de studenten zo ongeveer de enige zijn in deze maatschappij die zich echt duidelijk uitspreken. Het museum heeft dat nog niet gedaan. Het museum verbreekt ook de banden niet met sponsors die direct of indirect in tweede of derde laag verbonden zijn met Israël en het apartheidsbeleid wat daar gevoerd wordt en de genocide. Ik denk dat je gewoon de barricade in zijn geheel moet neerzetten en daarmee ook de macht van zowel de lokale overheid als de nationale overheid uitdaagt van waar pleeg je geweld tegen. Voordat we ingaan op de verantwoordelijkheid van dit soort instituties, kom ik ook zo heel even bij je oude Rijn, want ik wil daar natuurlijk ook een reactie op. Neem me heel even mee, Raoul. Ik ben toch wel een beetje visueel ingesteld van hoe ziet dat er dan uit? Dan heb je die barricade, die zet je daar neer op het Roeterseiland. Het Roeterseiland. Neem me mee. Dan staat het daar. Welke kunstwerken zitten daar dan verder in? Ik zou zeggen dat moet in overleg met de kunstenaar ook bepaald worden wie die passend vindt voor dat moment. Ja, dan komt de ME, de politie. En dan? Dan heb je dus de standoff tegenover zijn kunstwerken meer waard dan de levens van de 42.000 mensen die ondertussen in Palestina zijn afgeslacht? Zijn de kunstwerken meer waard dan het wel en wee van een generatie studenten die zich heel goed heeft geïnformeerd en een ethisch standpunt inneemt? Ja, dan denk ik dat dat het knelpunt wordt. Ja. En dat is juist waar het museum stelling in zou kunnen nemen. En ik denk zelfs dat je kan zeggen dat het museum nu eigenlijk de intentie van de kunstenaar, het concept van het kunstwerk, niet serieus neemt. En daarmee eigenlijk het hele kunstwerk gewoon vermoord heeft. Ik vind het een interessante gedachte. En dan ga ik even naar jou toe, Rijn Wolfs. Want wat dacht je toen je dit verzoek las? Ik dacht, er zit wel iets in, toch? Ik dacht met het contract in de hand van dit is een goede mogelijkheid om te kijken wat we kunnen doen. Ja. En hoe ver we kunnen gaan en hoe we in staat kunnen zijn om als museum uit te lenen. En op dat moment ook zinvol aanwezig te zijn in de publieke ruimte. En een standpunt in te nemen? Zoals en een standpunt in te nemen. Ja. Raoul heeft het over de verantwoordelijkheid. Wat is er meerwaarde? Een mensenleven of een kunstwerk? Of heel veel mensenlevens of een kunstwerk? Ik zou die vraag niet willen beantwoorden als zodanig. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik kan hem wel beantwoorden, maar ik wil hem hier niet beantwoorden. Ik kan de vraag wel beantwoorden, maar ik wil niet kunstwerk gaan slachtofferen. Ik wil het één niet gaan slachtofferen om daarmee het andere om daarmee te wijzen naar het andere. Maar dit is precies de rol die jullie zouden kunnen spelen. Kijk, als we het hebben over de verhouding tot de gemeente Amsterdam, op het moment dat het stedelijk ervoor zou kiezen om hierin mee te gaan, denk ik dat mevrouw Halsema heel snel bij meneer Wolfs aan de telefoon hangt. En dat mevrouw Halsema samen met de driehoek echt niet een bulldozer op een stel studenten afstuurt als er daar een aantal kunstwerken zijn. Je denkt dat het een extra bescherming zou kunnen bieden. Dit is precies het doel van waarom die clausule erin staat. Ik denk dat er meer bij komt kijken. En ik denk dat er meer bescherming noodzakelijk is. En ik denk dat er meer in de zin van beheer en behoud zorg gedragen moet worden om te proberen die kunstwerken ook te behouden. Maar Marijn, waar ben je nou in de essentie echt bang voor? Ik ben bang dat er kunstwerken vernietigd worden die uiteindelijk onvervangbaar zullen blijken te zijn. En dat is het wezen van de kunst. Dat is het wezen van de kunst dat we daar met unieke objecten te maken hebben die onvervangbaar zijn. Nou, daar is toch ook wel, Raoul, je bent zelf kunstenaar, daar is wel wat voor te zeggen, toch? Ik bedoel, dat is ook de functie van een stedelijk museum. Dan moet je het werk niet aankopen met zo'n clausule. Want daarmee, met dit te zeggen, maak je er dus een leeg werk van. Maar we hebben heel duidelijk, dat is wat ik bedoel. We hebben heel duidelijk die extra clausule eraan toegevoegd in samenspraak met de kunstenaar. Die extra clausule dat we ook de mogelijkheid hebben om reproducties te laten zien. Is dat wel? Op het moment dat we het in de openbare ruimte plaatsen. Zou dat een oplossing zijn, hè? Replica's van het kunstwerk uitlenen? Nee? Ik denk het niet. En ik denk ook, ik vind het niet, maar de kunstenaar zelf heeft hier ook een verklaring in een interview over gegeven, dat hij dat heeft begrepen, die clausule, in het geval dat wij als land in een Oekraïne-achtige situatie zouden zijn. Eventjes heel kort samengevat is wat hij erover zei. Mm-hmm. Dus de understanding tussen de kunstenaar die een concept neerzet, als we het toch hebben over het verdedigen van de kunsten en kunstenaars, dit is waarom ik zeg, op intellectueel niveau doet het museum eigenlijk hier een aankoop teniet en de kunstenaar ook geen plezier, omdat je inhoudelijk het kunstwerk waar het nu over gaat, wat wij in bruikleen wilden hebben, gewoon om zeep helpt, omdat het zijn betekenis verliest. Het wordt leeg als je alleen op een soort van performatieve manier, jullie hebben voorgesteld om het bij het stedelijk te tonen en daar een programma omheen te draaien. Het stedelijk is een prachtige instelling met een hele mooie collectie en een deurdrempel die twee keer zo hoog is als ik zelf ben. Ik ben 1,90 meter, dus klim er maar eens overheen. En juist om het binnen het debat te plaatsen zou de waarde zijn van het kunstwerk. Zeker als we kijken dat we nu hiervoor hadden wij een regering die alles eraan deed om wapenleveranties alsnog mogelijk te halen. Nu hebben we een extreemrechtse fascistische regering. Ik snap überhaupt niet, als ik denk dat het hart van het museum en de mensen die er werken op de goede plaats zit, waar de ruggengraat dan is. Even terug dan. Ik denk dat het heel veel betekent als wij het werk in het museum laten zien. En het feit dat wij hier in deze studio zitten en spreken over dit kunstwerk, dat is allemaal het gevolg van het feit wat dat kunstwerk eigenlijk te betekenen heeft. En wat dat kunstwerk kan doen. Op het moment dat jij zegt het is alleen maar performatief, het is misschien een conceptueel kunstwerk ook in die zin, wat het mogelijk maakt om je voor te stellen wat er zou gebeuren als. En ik denk dat ongelooflijk belangrijk is, want die hele discussie die we nu hebben zou er anders niet zijn geweest. De hele bewustwording die we op dit moment hebben en die we in het stedelijk gaan neerzetten vanaf volgende week als we het werk gaan installeren, is denk ik heel belangrijk om de discussie in gang te houden en op gang te brengen. Dus jij zegt nu eigenlijk, Rijn, het kunstwerk bewijst nu al zijn functie. Tegelijkertijd hebben we het ook over wat de kunstenaar had gewild, hè, en nog steeds wil. Ahmed Oyut die opperde in de Volkskrant nog een oplossing. Daar heb jij het denk ik ook over, Raoul. Hij zegt, als het museum de originele kunstwerken in dit geval niet wilde uitlenen, en dan had hij liever gezien dat het museum alsnog dat deel van de barricade had uitgeleend dat hij had gemaakt. Dan hadden volgens hem alsnog veel kunstenaars hun kostbare kunstwerken uit solidariteit aan de barricade bijgedragen. Zou dit een oplossing voor jullie allebei kunnen zijn? Dat laatste is best een mogelijkheid. Dat kan ik me ook voorstellen dat het dus kunstenaar dat zou hebben gedaan. Ik zou ervoor openstaan. Het is niet wat we hebben afgesproken. Wij hebben gehandeld conform de afspraken die we aanvankelijk hebben gemaakt met elkaar. Wij met de kunstenaar. Maar natuurlijk is het ook mogelijk om na te denken over een versie 2.0. Vroeg. En of die versie 2.0 ons eigendom is, of dat die een eigendom van de kunstenaar is een heel andere vraag. Of in een soort van collectief eigendom. Ja, dat andere kunstenaars zeggen, mogelijk is. Ik voeg mijn eigen kostbare kunstwerken eraan toe. Wat zou jij daarvan vinden, Roel? Ik denk dat het heel goed is om over dat soort opties te praten en dan met de kunstenaar erbij. Maar ik denk dat er daarvoor ook iets anders gebeurt. Maar wat Rijn zegt is dat het goed is dat er debat over is. Maar dit is het probleem met heel veel instellingen. Wij vragen om actie. En ethiek en moraal is er over het algemeen vanuit instellingen alleen woord. Ik haalde al even aan, verbreek de banden met iedereen die in eerste of tweede of derde lijn Israël support of zakelijke banden. Is dit iets wat het Stedelijk Museum overweegt? Wij zijn voortdurend aan het scannen. Wij zijn voortdurend aan het kijken wat voor banden er zijn. En wij zijn op dit moment eigenlijk heel goed opgesteld, als je het zo kunt zien. Dus de samenwerking met de ABN AMRO, die ongelooflijk veel geld daar investeert. De samenwerking met jullie hebben een Zadelhof restaurant. Mensen Google dit. Het staat gewoon op jullie website. Jullie hebben banden met mensen die dan wel direct, dan wel indirect als bedrijf heel veel geld investeren in die omgeving. En dat is een hele simpele vraag. Verbreek die banden, vind andere momenten. Want de verbinding, zeg maar, in woord. En daarom haalde ik net ook al Black Lives Matter, KOZP, Oekraïne aan. Over de Oekraïne staat bij jullie een hele pagina op de website. Ja. Dat is een heel ander geval. En jullie schuiven dus een beetje over debat en zo. Maar het is tijd wel om ook dingen te doen. Rijn, hoe luister je naar? Ik denk dat we veel doen. De vergelijking die we maken met Oekraïne is een vergelijking die ik ook maak en die wij ook maken in het museum. Mm. Waar we ook anders naar kijken op dit moment dan zoals we er toen in stonden. We zijn ook een museum van voortschrijdend inzicht. En we denk dat we ook een sector zijn van voortschrijdend inzicht. Bij Oekraïne besloot de Nederlandse Museumvereniging samen met de musea van de ene op de andere dag om overal een vlag op te hangen. Wij hebben daar na veel wikken en wegen ook aan meegedaan. Ja. Gaan we straks ook overal een Palestina-vlag zien? Nou ja, er zijn een heleboel conflicten waar wij naar kijken en waar we niks hebben gedaan met z'n allen. We kijken naar Soedan, we kijken naar Jemen, we kijken naar Myanmar, we kijken naar zoveel verschillende plekken waar op dit moment eigenlijk niks gebeurt vanuit de sector en maar vanuit dit bedoel ik, dus vanuit met, heel veel mensen. Met analytisch kijken naar de situatie van Palestina. Het gaat in de cultuursector de afgelopen jaren heel veel over decolonisatie, het aanpassen van bordjes en namen. Israël is een koloniaal project van het Westen en een bezettingsmacht in Palestina. Dus jij wil eigenlijk gewoon actie, je wil geen woorden, je wil actie. Ja, je wil geen analyse, je wil actie. Dat de houding veel te schipperend is. Okay. Dus als we nu kijken naar waar ons gesprek over begon, het kunstwerk, de barricade. Wat gaat daar dan nu mee gebeuren? De barricade gaat nu worden opgesteld in het museum. Gaat vanaf volgende week, eind volgende week of begin van de week daarna is je te zien. We gaan daar ook interviews bij produceren. Gesprekken? Gaan jullie die ook voeren? Dit soort gesprekken gaan we ook voeren op een gegeven moment. We gaan ook na de zomer een public program opzetten. Hebben we sprekers, hebben we mensen die over verschillende dingen spreken. Niet alleen maar over de barricade, maar waarbij de barricade ook altijd weer een rol op de achtergrond zal gaan spelen. Soms ook op de voorgrond. Mm. En ik denk dat we als museum duidelijk bezig zijn om het debat levend te houden. Wij zijn geen activistische groepering als museum. En dat willen we ook niet zijn. Ook en we zijn ook geen politieke partij en geen NGO. Mm. Dat is toch ook gewoon zo, Roel? Dat bewijst dat hele Oekraïne-voorbeeld, toch? Je hoeft geen activistische whatever te zijn om te concluderen dat zowel de VN, Human Rights Watch, alle NGO's wereldwijd die over dit soort zaken gaan, het ICC heeft ondertussen uitspraken over oorlogsmisdaden. Hoef je toch niet een soort van activist voor te zijn om positie in te nemen, heel duidelijk. Ik vind dat echt heel zwak. Wij hebben er enige tijd geleden voor gekozen om platformen te bieden. Om de kunst te laten spreken, om geen spreker als zodanig te zijn, maar om spreekbuis te zijn. Okay. En daar hebben we voor gekozen naar een soort van voortschrijdend inzicht. 4, 5 jaar geleden zaten we iets anders in die wedstrijd. En we hebben ervoor gekozen om het anders te doen, omdat wij ook zien dat de manier waarop de discussie op de media gevoerd wordt, in de social media gevoerd wordt, een verenging en een vernauwing en een verarming van de discussie is die we eigenlijk zouden willen. Terwijl we de kunst nu harder nodig hebben dan ooit. Ook al wat Raoul nu schetst. Hè, om juist dit soort dilemma's en dit soort gebeurtenissen in onze maatschappij bespreekbaar te maken. Daar hebben we dit soort kunstwerken voor nodig. En het feit dat wij hier nu aan tafel zitten, ik herhaal het nog een keer, en het feit dat we dat in het Stedelijk gaan laten zien en dat het honderdduizenden mensen zullen gaan waarnemen, zullen gaan zien en er ook een mening over gaan vormen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het feit dat we in het museum ook een zekere duurzaamheid kunnen hebben, dat we het over een langere tijd kunnen laten zien, maakt het mogelijk om misschien ook iets uitgebreider en iets zorgvuldiger te reflecteren op veel dingen. Heel goed. Roel, heel kort, wat gaan jullie nu doen? Wij gaan door ons hiervoor inzetten. Ik hoop dat andere actiegroepen, of het nou Extinction Rebellion is of wie dan ook, ondertussen deze bruikleen weten te vinden. En wij roepen het stedelijk nogmaals op om zich duidelijk uit te spreken, alle banden te verbreken, diep te graven en gewoon echt conclusie eraan te verbinden. En als de kunstenaar erin geïnteresseerd is, dan denk ik dat we misschien met z'n allen nog eens aan de tafel moeten. Want je bereik is uiteindelijk effectiever en groter op straat dan in het museum, wat een heel geprivilegeerd en beperkt publiek is. We gaan het zien of er een gesprek komt. En als dat gesprek komt met de kunstenaar erbij, nodig mij dan vooral ook uit, want ik wil dat heel graag aanschouwen. Kunstenaar Roel Balai en directeur van het Stedelijk Museum Rijnwolds, dank jullie wel voor dit oprechte gesprek. Papa, wat voor weer wordt het vandaag? Helder blauwe lucht met een kans op bommenregen. Misschien hangen de wolken morgen laag. De hemel is niet ver, kijk, hij komt al naar beneden. Wat als ik je eventjes niet zie? Spreken we dan af waar we samen gingen eten? Samen toen met mama, omdat ik jarig was geweest. Ik had zoveel ik kon en de rest namen we mee. Waarom zijn alle sterke mensen niet onderweg naar hier? Is het daar waar zij zijn? Zwaarder nog misschien? Hoe hebben mensen vrede met andermans verlies? Maar ik neem het niemand kwalijk. Ze weten vast van niets. Ze weten vast van niets. Papa, hebben wij iets ergs gedaan? Wil je voor me zingen, want het lukt niet om te slapen? Mag het zonlicht morgen langer aan? Want als het donker wordt, dan zie ik monsters en soldaten. Gaan we ooit weer varen of naar de film toe? De wereld is zo groot en er zijn plekken genoeg. Waarom zijn alle sterke mensen niet onderweg naar hier? Is het daar waar zij zijn? Zwaarder nog misschien? Hoe hebben mensen vrede met andermans verlies? Maar ik neem het niemand kwalijk. Ze weten vast van niets. Is het maar voor even? Staat onze naam straks ook op een raket? Hoeveel haat past in een mens en kan een God ze nog vergeven? Gerson Meen hoor je met alle sterke mensen. Vijf dagen. Sissen of naroepen. Zo'n 2 op de 3 vrouwen van 12 tot 25 jaar wordt regelmatig lastiggevallen op straat. Schatje, ga je niet met ons mee? Alsjeblieft, 1 keer schoon. Hoezo niet? Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Ik ben het oprecht zo fucking zat waar wij vrouwen mee moeten dieren op een dagelijkse basis. Een nieuwe wet tegen straatintimidatie moet een einde maken aan onveiligheid op straat. De maximale straf is 3 maanden in hechtenis of een boete die kan oplopen tot €10.000. Maar gaat dit ook werken? Vijf dagen rijdt met de gele NPO Radio 1-bus het land in. Spreekt met daders en slachtoffers. Tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus, zoals Op gevoel, Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. De overstroming in Valkenburg laat niet alleen materiële schade achter. Als het water is gezakt, blijkt dat veel bewoners nog worstelen met de ramp na de ramp. Vanavond deel 2 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 8:30, NTR, NPO 2. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 1 uur. Ja, het wordt je als treinreiziger geen zins makkelijk gemaakt, hè? Want stel, je bent helemaal bekomen van alle werkzaamheden deze zomer. Ja, dan is nog maar de vraag of je die treinreis nog wel kunt betalen. Want het gaat ook alleen maar omhoog. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de politiek hierin? Dat hoor je zo meteen allemaal. Eerst gaan we naar het nieuws over het Kamerdebat, over de regeringsverklaring in het NOS-journaal met Marnix Ampers. In dat debat gaat het net als gisteren veel over omstreden uitspraken van de PVV-ministers Faber en Klever. Politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt het debat. Roel, veel kritiek van de oppositie. Hoe gaat de nieuwe premier Schoof daarmee om? Ja, door zich te verdedigen en zichzelf vaak te herhalen dat onder zijn leiding geen uitspraken meer kunnen worden gedaan die niet door de beugel kunnen. En door te zeggen dat hij volledig vertrouwen heeft in al zijn kabinetsleden. Maar de kritiek vanuit de oppositie blijft. Ze bevragen Schoof vanuit veel verschillende kanten en op veel verschillende manieren of het kabinet met deze PVV'ers erin wel een kabinet kan zijn voor alle Nederlanders. En dan is er vanuit de coalitie zelf ook kritiek op hem, want Wilders van de PVV vindt juist dat Schoof de oppositie dit te makkelijk laat zeggen. Mevrouw van de Partij van de Dieren liep hier weg. Wees naar vak K, kijkt u het maar terug. En zei, er zitten twee racisten in uw kabinet. En dat moet u niet laten passeren. Dan moet u zeggen, mevrouw van de Partij van de Dieren, er zitten geen racisten in mijn kabinet. Meneer de voorzitter, ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ik heb gezegd, ik vertrouw, ik sta hier met het kabinet en ik sta voor alle mensen in dit kabinet. Maar de woordkeuze is aan mij. Ja, dat was een slappe hap. Ja, dus ook kritiek vanuit Wilders. En dat toont ook de moeilijke, kwetsbare positie waarin Schoof zich bevindt. Hij moet gelijk op 3 van zijn premierschap al in de verdediging. En dus niet alleen in de richting van de oppositie. En waar de vorige premier Rutte nog op moeilijke momenten kon rekenen op steun vanuit de kamerbankjes, vanuit in ieder geval zijn eigen partij, heeft Schoof dat niet. Die is niet lid van 1 van de 4 regeringspartijen. En dus staat hij zichzelf vandaag alleen te verdedigen. En moet hij alle zeilen bijzetten om geen speelbal van de Tweede Kamer te worden. Veel discussie over die uitspraken dus. Wordt er ook al gedebatteerd over het beleid, over de plannen van het nieuwe kabinet? Ja, mondjesmaat, maar veel van wat in het hoofdlijnenakkoord staat moet natuurlijk nog worden uitgewerkt. Dus dat is heel moeilijk om over te discussiëren. Maar over dat uitwerken van dat hoofdlijnenakkoord ging het ook even. En Jette van D66 wilde weten of de partijleiders daar ook bij betrokken zijn. Meneer de voorzitter, dat is aan het kabinet. In principe is er geen rol voor de fractievoorzitters voorzien. Regeren regeert, parlement controleert. Nou, voorzitter, dat is een heel helder antwoord, want dat kregen we de afgelopen dagen nog niet van mevrouw Van der Plas. Hoe gaat dat dan aan het einde van de zomer, als u de begroting moet maken richting Prinsjesdag? Is dat dan ook iets wat u als kabinet extra parlementair helemaal zelfstandig doet? Of zult u, voordat dat regeerprogramma en die begroting naar de hele Tweede Kamer gaat, ook nog met die coalitiefracties moeten onderhandelen, moeten doorpraten, wat dan ook? Meneer de voorzitter, hier past een tweeledig antwoord op. Wij zijn verantwoordelijk als kabinet voor het opstellen van het regeerprogramma. Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotingen. Dat er aan het eind van de zomer politiek overleg zal plaatsvinden, dat is van alle tijden. Maar wat we ook met elkaar hebben afgesproken in het dualisme, is dat er niet op basis van een regulier, wat ooit torentjesoverleg is genoemd, zeg maar, zaken worden voorgekookt, zodat u hier consequent wordt want dat zou dualisme toch strijdig mee zijn, als u hier constant zou worden geconfronteerd met uitwerkingen die in die zin volledig zouden zijn voorgekomen. Ja, Schoof wil het dus anders gaan doen dan in het verleden. En we moeten de komende tijd gaan zien of daar ook iets van terechtkomt. Overigens is het debat zojuist geschorst voor de lunch, en om 2:00 gaan ze weer verder. We horen je later weer. Roel Bolsjes, dank je wel. De politie kreeg steeds meer meldingen van personen die verward of problematisch gedrag vertonen. Volgens de politie komt daarmee de veiligheid van de samenleving in gevaar. Politiechef Martin Sital Singh, goedemiddag. Hoe groot is die toename? Nou, die toename, dat zien we in de afgelopen 4-5 jaar, is opgelopen van zo'n 40.000 meldingen naar 140.000 meldingen per jaar. En dat is echt gigantisch, hè? We hebben het over de afgelopen jaren over 900.000 meldingen. Waar zo'n 190.000 unieke personen bij betrokken zijn. Nou, dat is natuurlijk een fors aantal. En zo'n 10.000 personen zien we 10 keer of meer per jaar terugkomen. En wat is volgens u een verklaring voor die toename? Nou, wat we zien is dat er steeds meer mensen zonder een goede verblijflocatie rondzwerven. We zien dat er veel mensen dat er echt onevenredige overlast veroorzaken. Er wijken waar corporaties, woningbouwcorporaties, vooral actief zijn om mensen op te vangen, maar waar de spankracht in die wijken gewoon onvoldoende is. Dus de hoeveelheid overlast die daar veroorzaakt wordt, staat niet in verhouding tot de overlast die mensen ervaren daar. En dat betekent meer werk voor u als politie? En dat betekent zeker meer werk voor ons. Als ik kijk naar het werk op de basisteams, dan is 60-70% is echt werk in het zorg- en veiligheidsdomein. Er gaat heel veel tijd aan op. Politiemensen die dan bij mensen die verward zijn en moeten wachten totdat de hulpverlener erbij komt. Of we moeten noodgedwongen mensen meenemen naar het politiebureau. Vraagt echt ontzettend veel tijd en inzet. Dank u wel, Martin Sital Singh van de politie. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon als vergelding voor een aanval door Hezbollah. Die militie vuurde vanuit Libanon raketten en drones af op Israël. Dat was een reactie op het doden van een Hezbollah-commandant door Israël. 2 verdachten in de zaak van het zelfdodingsmiddel X zijn door de rechter veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het leveren van het middel en het geven van informatie erover. 4 mensen zijn vrijgesproken. Tegen de verdachte was tot 2,5 jaar cel geëist. Nederlanders zijn meer blijven wandelen na de coronatijd, blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde Nederlander liep vorig jaar zo'n 8 kilometer per week. Dat is minder dan tijdens de pandemie, maar meer dan in 2019. Toen was de gemiddelde wekelijkse afstand zo'n 6 kilometer. Het NOS-journaal. In Amsterdam hebben duizenden fans zich verzameld voor het eerste concert van Taylor Swift. De populaire Amerikaanse zangeres staat vanavond, morgen en overmorgen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Verslaggever Joanna de Blijker is daar. Swifties worden ze genoemd, hè, die fans. De sfeer is vast uitstekend daar. Dat klopt. De Swifties hebben zich hier in grote getalen verzameld. Ik denk dat het al zo'n honderden mensen zijn. In de rij voor het stadion, in de rij voor de merchandise, de spullen die je hier kan kopen van Taylor Swift. Ze staat hier inderdaad 3 keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Al haar shows van deze tour zijn tot nu toe uitverkocht. Het is daarmee de succesvolste concerttour ooit, als je kijkt naar geld, wat er wordt binnengebracht voor Taylor Swift. Het is zelfs zo druk. Gisteren was het hier al druk toen de spullen werden verkocht. Dus stond je 3 uur in de rij voor een trui of een t-shirt. Vandaag sta je nog steeds in de rij voor de spullen, maar ook voor het concert natuurlijk. Overnachten mocht niet, op last van de politie, op last van de beveiliging. Het is niet veilig. Dus vanochtend zijn namelijk al een aantal Swifties hier gekomen, heel vroeg. Ik sta hier naast Floor. Floor, hoe lang ben jij hier al? Ik sta sinds 6:15 ochtend. 6:15 vanochtend, en ik begreep dat je ook gisteravond hier al was. Klopt dat? klopt. Ik heb er gisteravond een paar uur gestaan. Waarom? Om zeker te weten dat ik vooraan sta vandaag. Dus gisteravond heeft haar plekje al geclaimd. Is toch terug naar huis gegaan, want niemand mocht hier blijven. En vanochtend stond ze hier weer op tijd. Ze nog geen ballen onder de ogen en dat komt goed uit, want ze moet nog eventjes. En ook vanavond zal ze nog even moeten, want de Taylor Swift staat in totaal bijna vier uur lang op het podium. Dus er zal vier uur lang gedanst worden en gefeest hier in de arena. Dankjewel. Verslaggever Joanna de Blijken vanuit Amsterdam. En dan de zesde etappe in de Tour de France. Die gaat over iets meer dan 160 kilometer van Mâcon naar Gijón. En bij de finish zit commentator Andries Lemain. Andries, is het de afgelopen uren nog over iemand anders gegaan dan over Mark Cavendish? Eigenlijk niet. Het was Mark Cavendish voor, Mark Cavendish na. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat dit de enige reden was dat Cavendish nog professioneel wielrenner is. Al 3 jaar was hij op jacht naar het record. Het meeste aantal ritzegens had hij eigenlijk al gedeeld met Eddy Merckx. En nu staat hij alleen op kop. En zijn grote smeekbeden naar Tadej Pogacar onder meer was: verbreek dit record niet, want dan kan hij toch rustig stoppen met wielrennen, Mark Cavendish. Vandaag dus de rit naar Dijon. Wordt het weer een massasprint? En kan Cavendish een 36e etappezege pakken, denk je? Dat zit er zeker in. Het is ook wel een aankomst die hem ligt. Maar niet alle seinen staan op groen voor een massasprint. Al is het wel het meest waarschijnlijk, hoor. Alleen onderweg naar Dijon staat er behoorlijk veel wind. En er zijn ook veel open stukken. Daarnaast is het ook nog eens gaan regenen op de finish net. Dus het weer is wat onstuimig. En dat kan ook naar de aanvallers. Of bijvoorbeeld de ploeg in het peloton die het op de kant willen zetten in de kaart spelen. Hoe dat afloopt, dat horen we straks vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Dankjewel, Andries. 10:10, het weer nog, op de meeste plaatsen droog met zonnige periode. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen, het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, later raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt de regen. Het wordt morgen opnieuw 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file bij de Koentunnel op de A10 vanaf Ring Noord 2 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten. A27 Breda-Gorkum 4 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. 10 minuten vertraging bij de brug. A28 Amersfoort richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Afrit Den Dolder en Utrecht in 4 kilometer file. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Vertragingen, werkzaamheden, personeelstekorten. De spoorwegen in Nederland zijn vaak in het nieuws. Nadat we afgelopen weken keken naar hoe het Nederlands spoor ervoor staat en wat er allemaal verbeterd zou kunnen worden. Vandaag in aflevering 3, de politiek. Het spoor bijster. Stap in voor aflevering 3. Wie bepaalt en wie betaalt? En vanuit Den Haag Tweede Kamerleden Haptamoe de Hoop van GroenLinks PvdA en Hester Veldman-Kamp van de VVD. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerste of tweede klas naar Den Haag gereisd? Poeh. Ja, ja eerste klas. Ja. Echt waar, Haptamoe? Ja, nou ja, wij krijgen daar een kaartje voor, dus dat is fijn. Oké. En voor u, mevrouw Veldman-Kamp? Ik was met de auto, dus voor mij is dat overigens wel behoorlijk eerste klas. Ja, dat is behoorlijk eerste klas. Comfortabel in mijn eigen auto. Ja. Maar ja, dat komt ook omdat ik het geregeld heb geprobeerd. En dan ook geregeld niet in de trein pas als ik in wil stappen. Omdat er korte treintjes in het traject tijdens de spits rijden. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, dan moet ik toch wat vaker met de auto gaan. Ja, ja. En hoe zit dat voor u, meneer De Hoop? Kunt u ongestoord in de trein zitten tussen alle mensen? Ja hoor, dat gaat op zichzelf. Dat kan in eerste klas. Ja. Maakt hij er wel een beetje karikatuur van. Niet altijd. Maar dat valt reuze mee. En ik moet zeggen, ik rijd vaak vanuit Friesland met de auto naar Horen toe. Mm-hmm. En dan pak ik dan de trein naar Den Haag. En dat is hartstikke fijn. Ja. Ja. Nou, even alle gekheid op het stokje. Laten we even beginnen met iets wat we allemaal merken. De prijs van de treinkaartjes. De prijzen van treinkaartjes en abonnementen blijven volgend jaar gelijk. De NS verhoogt wel het reizen met de internationale treinen en het huren van een OV-fiets. De spoorwegen sluiten niet uit dat een tariefsverhoging eind volgend jaar alsnog wordt doorgevoerd bovenop de inflatie voor 2025. Ja, heeft een hele geschiedenis dit, hè? De NS heeft geld tekort, wilde de treinkaartjes verhogen. Om dat te voorkomen besloot de Kamer na Prinsjesdag afgelopen jaar om de NS een handje te helpen. kostte 120 miljoen euro. En nu staan we weer voor hetzelfde probleem. De NS wil in 2025 de tarieven met 10% verhogen. Ja, mevrouw Veldman, wilt u nog een keer de NS een helpende hand bieden? Nou, kijk, wat je ziet is dat eigenlijk de prestaties nu niet op orde zijn van de NS. De treinen die gaan soms niet. Nee. Als ze gaan, zitten ze te vol, zijn ze te kort, zijn ze niet goed ingepland. En dan zit je als sardientjes erin, als het lukt om erin te komen, dat gaf ik net. En je wil natuurlijk ook dat dat vervoer betaalbaar is. En wat je nu ziet is, dat is niet op orde. En tegelijkertijd wordt de hand opgehouden bij de overheid van mogen we 120 miljoen euro. Dan wel, anders dan gaan wij zelf de prijs van de kaartjes 10% verhogen. En dat bij elkaar, dat geeft een beetje kortsluiting wat mij betreft. Dat is niet de bedoeling, niet want dan rijdt er helemaal niks. Maar betekent dat u nu gaat zeggen, nou oké, weer 120 miljoen er tegenaan? Of zegt u, verhoog die prijzen dan maar? Nou nee, wat we hebben gezegd is, op mijn initiatief hebben we begin maart een hoorzetting gehad. Hebben we de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen uitgenodigd om in de Kamer tekst en uitleg te komen geven. Omdat we die twee beelden van niet op orde de prestatie en anderzijds die prijsverhoging, omdat we daar graag uitleg over wilden. Mm-hmm. En daar is echt het laatste woord nog niet over gezegd. Wat mij betreft kijkt de NS echt eerst nog meer naar de eigen bedrijfsvoering. En laten we daar eens mee beginnen. Abdemoedehoop, bent u het met Hester Veldman eens? Nee, absoluut niet. Kijk, in verhouding gaat er in Nederland relatief weinig geld naar het openbaar vervoer als je naar andere landen kijkt. En de NS moet het met best een beperkt budget al doen. En afgelopen jaar hebben wij inderdaad als GroenLinks-Partij van de Arbeid samen met de ChristenUnie er toen voor gezorgd dat de tariefstijging van de NS toen niet doorging. We hebben in Nederland al bijna de duurste treinkaartjes van Europa. Mm-hmm. Omdat openbaar vervoer voor mensen ook betaalbaar moet zijn. Heel veel mensen kunnen die auto niet betalen, die willen meedoen. Ja. En dan moet je zorgen dat het ook kan. En dat is helaas toen niet structureel gelukt. En als we nu niet nog een keer die oplossing bieden, dan worden de treinkaartjes nog 10% duurder. En dat is voor heel veel mensen niet te betalen. En ik vind dat we dat moeten doen. 120 miljoen klinkt als veel geld. Is het ook. Maar als je kijkt wat we uitgeven aan bijvoorbeeld de auto, is dat veel meer. Vorig jaar heeft de VVD een accijnsverlaging voor de auto van 1,2 miljard gefixt toen bij de algemene politieke beschouwingen. En dat ging gewoon het grootste gedeelte naar de hoogste inkomens toe. Ik denk, ja, als je daarvoor kiest, doe het dan die 10% maar van dat bedrag dan voor het openbaar vervoer, zodat de mensen met de smalle bus ook mee kunnen. Ja, dus u zegt wel die 120 miljoen euro uitgeven en op de lange termijn is dat helemaal niet zoveel. Maar goed, de NS blijft de verlies draaien. Ze zijn aan het opkrabbelen, ze blijven opkrabbelen. De moeilijke coronajaren liggen amper achter ons, hè? Weinig reizigers toen. 2023 was het verlies 191 miljoen euro. Nou heeft de NS zelf ook een andere oplossing, namelijk spitsheffing wilden ze toen invoeren. Zou op zich nog een keer kunnen, hè? Het zou wel duurder worden om tijdens de spits dan te reizen. Is dat dan een oplossing? Zou dat een oplossing zijn? Nee, dat vind ik niet. Omdat je mensen die op een bepaald tijdstip gewoon aan hun werk moeten, bijvoorbeeld de leraar of de zorgmedewerker, daarmee straft. Ik zou het bijvoorbeeld andersom doen. In het Dal zou ik bijvoorbeeld een klimaatticket willen, dat mensen voor 49 euro per maand onbeperkt in die daluren met het openbaar vervoer kunnen, waardoor je een positieve prikkel hebt en mensen die keuze kunnen maken dan niet meer in die spits zitten. Dat vind ik een veel betere oplossing dan een boete wanneer je toevallig om 9 uur gewoon op je werk moet zijn. Dat vind ik niet eerlijk. Ah, een klimaatticket. Hester Veldman, wat vindt u daarvan? Nou ja, eigenlijk die spitsheffing, daar ben ik het wel echt met meneer De Hoop mee eens. Dat moet je niet hebben. Dan ga je de mensen die op weg zijn naar hun werk in de spits straffen. En nog even terugkomend op van, ja, wat heb je dan nodig om te voorkomen dat die prijskaartjes of de prijs van de kaartjes omhoog gaat. Mm-hmm. 1,1 miljoen mensen reizen per dag in Nederland met de trein. Daar gaat dus ook heel veel geld in. Die mensen kopen allemaal een kaartje of hebben een abonnement. Ja. Dat betekent, NS is gewoon een groot bedrijf waar veel geld in omgaat. En dan om telkens en al snel te zeggen van, ja, doe er maar meer geld bij. Hè. Dat is al snel van meer, meer, meer. En tegelijkertijd niet naar de eigen bedrijfsvoering te kijken. Dat is eigenlijk het punt wat ik net ook heb gemaakt. Daar moet naar gekeken worden. En hetzelfde geldt ook een klein beetje voor dat klimaatticket. Het klinkt als een mooi idee, maar ik vraag me weer af, wie gaat dat betalen? En dat is weer die belastingbetaler, dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Ja, maar de NS lijkt wel een soort van afstervend, als ik het zo, nou, misschien is het heel dramatisch, maar wat ik al net schetste, het opkrabbelen na moeilijke coronajaren, kan de NS toch ook niet zo heel veel aan doen, dat er heel weinig mensen reizen toe met de trein. En ja, als je dan 191 miljoen euro verlies draait, en dan is het toch niet zo raar dat je dus niet, dat je iets moet doen, dat je de tarieven omhoog moet gooien of je hand dus moet ophouden. Nee, ik denk dat dat veel te snel gedacht is. Hè? Wat ik zeg, het is een heel groot bedrijf. Er zijn heel veel bedrijven en ook andere vervoerders die met de problemen van corona natuurlijk te kamp hebben gehad. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je dan maar gewoon niets hoeft te ondernemen om zelf rond te komen als bedrijf. Ook met inflatie gestegen prijzen en ook coronaperikelen nog achter je. Dus daar moet je ook gewoon echt naar jezelf kijken. En ik denk dat dat te snel gedacht is om dan maar te zeggen, nou ja, weet je, dan is het de prijs omhoog of de belasting betalen. Maar dit is dus wel een fundamenteel verschil tussen de VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja. En namelijk mevrouw Veldman, en dat mag, die ziet het openbaar vervoer toch meer als een marktproduct. Mm-hmm. Waarbij je ook rendement moet draaien. Ik zie dat toch echt anders. Ik vind openbaar vervoer een basisvoorziening en ook een basisrecht voor mensen om mee te kunnen doen. En dat betekent ook dat ik daarmee ook meer geld voor over heb. En dat ik ook vind dat de NS niet per definitie winst hoeft te draaien. Omdat als je op rendement stuurt, betekent het ook dat er in bepaalde regio's dan misschien wel minder treinen gaan rijden en minder vaak. En ik zou dat heel erg vinden, omdat dat toch de bereikbaarheid voor mensen, vooral in de provincies, nog verder onder druk zet. En ik vind het dan niet erg dat we daar met z'n allen iets meer voor betalen. Als je kijkt wat er naar autogebruik, naar wegverbreding toe gaat, is relatief veel meer. Laten we er nou voor zorgen dat OV een basisvoorziening wordt. Ja, u maar vindt misschien het niet even daarop, ja, mag ik daarop aanhaken? Ja, zeker. Ja, want die marktwerk die wordt zo uitgelegd door meneer De Hoop van rendement. Dat rendement zit wat mij betreft er voor de reiziger in. Wat wij willen is dat die reiziger het beste product geleverd krijgt. En op het moment dat je niet alleen maar de NS zou hebben rijden, hè, we zien dat nu ook aan de randen van het net. Als je kijkt op een kaart van Nederland, hoe rijden de treinen, waar rijden ze? Je ziet aan de randen dat er ook andere vervoerders rijden. Op het moment dat je daar een wat gezondere concurrentie op hebt, ga je ook een prikkel krijgen om het beter te doen en om het uiteindelijk beter voor de reiziger te regelen. Mm. Dat is wat wij willen. Mm. En daar strijden we eigenlijk al jaren voor. Want op het moment dat je dat gaat doen, kun je meer treinen laten rijden, beter laten rijden. Je ziet dat ze op de randen van het net ook goed doen. De resultaten zijn goed. Dus daar is helemaal niets mis mee. Sterker nog, dan ga je alle partijen uitdagen om het allerbeste voor de reiziger te leveren. Ja, over uitdagingen gesproken, het ministerie deelt ook boetes uit. Hè? Het gaat niet alleen maar om geld, inderdaad, zoals u zelf noemt. Vorige week hadden we het over de vele werkzaamheden van ProRail en dat de NS en ProRail het percentage van op tijd rijden gewoon niet haalt. Ook een doorn in het oog van heel veel mensen die op tijd op hun werk moeten komen. Heeft het ministerie recent nog een boete voor gegeven aan de NS? Hapte moet de hoop. Is het ministerie streng genoeg als de spoorwegmaatschappij de doelen van op tijd rijden en een goed spoor leveren niet halen? Nou kijk, ik denk elke reiziger die op dit moment in de trein zit, die ergert zich ook. Ik ook, als ik in de trein zit, want het gaat echt niet goed genoeg. Er vallen te vaak treinen uit, er is te vaak onderhoud. En dan mag je op een gegeven moment, vind ik, als ministerie zeggen, dan delen we een boete uit. Dat is prima, want je bespreekt iets af en daar moet de NS zich aan houden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel ingewikkeld, omdat het toch de afgelopen kabinetten ook zijn geweest die te weinig hebben geïnvesteerd in dat openbaar vervoer. Te weinig hebben geïnvesteerd in dat onderhoud, waardoor ook een aantal van die problemen zijn ontstaan. En ik zou nu niet de fout willen maken als politiek om de komende periode die investeringen dan nog steeds niet te doen. Ja, dat onderhoud zou de komende jaren doorgaan en er zal nog veel meer geïnvesteerd in moeten worden, zodat het OV in de toekomst wel weer beter wordt. Je deelt boetes uit als er niet gepresteerd wordt, maar de overheid draagt zelf ook een verantwoordelijkheid doordat er jarenlang te weinig geïnvesteerd is in dat onderhoud van goed openbaar vervoer. Mevrouw Veldman? Ja, die boetes is eigenlijk een beetje vestzak broekzak natuurlijk. Het is een bedrijf met 100% staatsdeelneming. En wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Eigenlijk zou je een verdergaande sanctie op willen leggen. Als je het niet goed doet, dan laten we een ander erop rijden. Ja, en ja. Die slag zou ik wat meer gemaakt willen zien op het spoor. Ja. Laten we even teruggaan naar het geld dan. Want de NS moet van de overheid jaarlijks 4% winst maken. Waarom eigenlijk? Even voor de duidelijkheid. Ja, voor mij hoeft het niet. Mevrouw Veldman, waarom moet het bedrijf 4% winst maken? Ja, ik denk dat dat ook is om ervoor te zorgen dat je je uitgedaagd voelt en dat je probeert er zoveel mogelijk uit te halen, zodat je de beste dienst kan verlenen op dat spoor. Nou, het is nu een staatsdeelneming. Van mij hoeft dat niet nog meer te worden. Dat heb ik net al aangegeven. En waar het mij om gaat, is dat je, als je kunt kiezen tussen verschillende aanbieders en er is er eentje beter dan de ander, dat je de betere kiest. En ik snap ook, hè, we hebben een heel complex netwerk met zeker rond in de Randstad drukte veel vervoerders, ook spoorvervoerders die erop rijden. Maar wat we nu doen is het echt helemaal gesloten houden. Op het moment dat je probeert, in de afgelopen jaren hebben we dat verschillende malen gedaan, daar wat meer openheid in te krijgen, zodat we dat beter voor die reiziger kunnen doen, wordt het elke keer afgekapt. Nou, ik denk dat dat wel eens een keer anders zou moeten. Afgekapt door wie? Door eigenlijk de NS zelf, maar ook het ministerie. En door partijen in de Kamer. Want als wij zeggen, kijk er nou eens wat meer open naar. En zorg dat je bijvoorbeeld op het moment dat je zo'n nieuwe concessie gaat verlenen, zoals we dat noemen, ook meer partijen daar een redelijke kans in laat gunnen, dan ga je elkaar uitdagen. Ja, maar en dan ga je het beter doen. Ja, maar tegelijkertijd hebben we dus, wat we net uitgebreid hebben besproken, te maken met een bedrijf dat juist verlies draait. Een bedrijf dat winst moet maken van de overheid, terwijl dus in financiële nood zit. Zou het niet liefst gewoon deze eis willen afschaffen? Nee, ik denk dat... Ik denk dat de president-directeur Wouter Koolmees, ik heb hem hoog zitten, goede, capabele bestuurder, dat hij juist echt moet gaan kijken naar wat kan ik in mijn organisatie doen om het anders te doen. En we hebben het over verlies draaien en tegelijkertijd rijdt hij op een railnet wat miljarden waard is. Hij heeft dat, de NS heeft dat onderhand, zoals we noemen, gegund gekregen. Daar gaat zoveel geld in om. Dat is zo'n groot bedrijf. Die moet gewoon ook zelfs broek ophouden. Hapte moet de hoop. Ja, ik vind dit wel buitengewoon ingewikkeld. Er zijn eigenlijk twee dingen die mevrouw Veldman zegt. Enerzijds, kijk naar je eigen bedrijfsvoering. Nou, als ik kijk naar de NS, daar werken mensen voor niet heel veel geld. Als je het hebt over de trambestuurders, de conducteurs. Dat is echt ongelooflijk belangrijk werk wat ze doen. En je verdient relatief weinig geld. Dus ik zou niet willen dat die mensen niet de komende tijd ook gewoon een beter salaris kunnen krijgen. Dus dat allereerst. Die bedrijfsvoering zie ik niet in waar je nou nog veel meer kunt halen. En ten tweede, wat mevrouw Veldman zegt, is eigenlijk knip dat nog verder open. Dus de NS doet het grootste gedeelte van het spoor nu. Mm. En de VVD wil dus toch meer marktpartijen de ruimte geven om ook op dat spoor terecht te komen. En ik vind dat echt wel gevaarlijk. Die marktpartijen zullen waarschijnlijk op nog meer rendement rijden dan dat de NS nu al doet. Dat betekent dat sommige haltes minder vaak betrokken worden bij een rit. Dat er ook minder vaak ergens naartoe gereden wordt. En die marktwerking heeft denk ik een hele negatieve effect op het spoor. Want het is zo fijnmazig hoe dat in Nederland georganiseerd is. En dat kan als een kaartenhuis in elkaar vallen. En als we dan een vertraging ergens hebben, worden de problemen nog veel groter dan dat ze nu al zijn. Doordat het niet meer één organisatie is die dat doet. Dus ik wil niet een historische fout maken dat we toch weer voor meer markt kiezen en dat we openbaar vervoer niet echt als basisvoorziening zien. Want het kan zo mooi werken voor zoveel mensen. Dit is niet mensen. De werkelijkheid. Mevrouw Veldman, ja? Ja, dit is niet de werkelijkheid. Want je ziet dat aan de randen waar het al aan andere partijen ook is gegund, of dat ze met elkaar hebben mogen strijden om wie daar het beste kon rijden, dat daar prima resultaten worden geboekt. Dat was 25 jaar geleden. Dat gebeurt, daar wordt nog steeds nu gereden door andere vervoerders. En die vervoerders die leveren prima resultaten. En op het moment dat je dat goed voor elkaar hebt, dan kun je gewoon betere diensten voor je reiziger leveren. Tegelijkertijd, u zegt van ja, we willen marktwerking, maar tegelijkertijd is de hoofdgebruiker van ons spoor NS. Dat is gewoon aan NS gegeven, zonder goed te kijken wat de concurrentie kan. Dat is tegen de Europese regels in. Mevrouw Veldman, zaak loopt klopt. Inmiddels. Ja. En dat is dus ook een heel groot risico overigens. Dat hebben we nog niet eens benoemd. Maar de vraag is hoe hiermee om wordt gegaan, ook financieel. Want het is de vraag of dit ook dus mag bestaan en hoe daar door de verschillende rechtelijke uitspraken uiteindelijk over geoordeeld zal worden. Maar ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, maar ook in Limburg, dat er ook andere aanbieders rijden. En dat daar ook de ruimte gegund is om meerdere partijen te laten bieden. En dan krijg je ook andere concessies. Maar goed, u zegt, u wil marktwerk. Nee, wat ik wil is het beste voor de reiziger. En laten we daar nou eens naar kijken. Want als we nu door blijven gaan met geld erin pompen. En denken dat de bomen tot aan de hemel reiken. En ondertussen zien we de prestaties niet verbeteren. Dan zijn we niet goed bezig. Ja, dit is natuurlijk wel echt een valse tegenstelling. Als je ziet hoeveel geld er naar auto's gaat, wegverbruik. Mevrouw Veldman heeft afgelopen jaar zelf met de VVD een accijnsverlaging van 1,2 miljard georganiseerd, die voor het grootste gedeel naar de hoogste inkomens toe ging. Totaal denivellerend, helpt heel veel mensen helemaal niet. En dan hebben we het over 120 miljoen maar om die prijsstijging te voorkomen. En dan weigert de VVD dat. En dat betekent gewoon dat nu nog steeds de VVD en ook het kabinet kiest voor de auto en niet voor duurzaam vervoer. En dat is wel een onderdeel wat we nog zijn vergeten in het debat. Klimaatproblematiek. We moeten vooruit met elkaar. Juist. Ik wil ook verder vooruit zien. En dan kiest GroenLinks Partij van de Arbeid voor duurzaam, betaalbaar, bereikbaar openbaar. En 70% Ik wil dat jullie nu wel rijdt nog auto. Ja, ook dat nog. Ik wil dat jullie een punt zetten, want de tijd is helaas op. En wij moeten wel op tijd natuurlijk naar het volgende station. Dank jullie wel. Hapte Moederhoop en Hester Veldman-Kamp vanuit de Tweede Kamer. Bureau Buitenland zometeen en wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik VitaPro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven.